öppnat där och masken var två rakt av mig. Masken var svår va? Mm. Åpna den! Bort när jag ska Mama. Thank you. Mm-hmm.